گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چبن سایه آن سرو روان ما را بس. من و همصحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر آر ببین، کی نشارت ز جهان گذران ما را بس. کی نشارت ز جهان گذران ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گل بی‌انصافیست، تب چون آب غزل های روان ما را بس. در همه دیر مغان نیست چون من شیدائی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست، گشت هر گوشه چشم از غم دل دریا. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، که از وی و جام میم نیست به کس پروایی. افشان کن از دهر چه می جویی، این گفت سحرگه گل، این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه میگویی؟ مسند به گلستان بر، مسند به گلستان بر، تا شاهد و ساقی لبگیری و رخ بوسی لبگیری و رخ بوسی می نوشی و شمشاد خرامان کن با آهنگ گلستان کن، تا سر بیاموزد، تا از قد تو دلجویی Thank you. می خواه و گل افشان کن، از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی. شمشاد خرامان کن، واهنگ گلستان کن، تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی. تا قنچه خندانت دولت به که خواهد داد؟ ای شاخ گل رعنا، از بحر که می رویی؟ امروز که بازارت پر جوش خریدار است، دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی. آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بویش ز خوشخویی. چون شمع نکورویی در ره گذر باد است، طرف هنری بربند از شمع نکورویی. یا ساقی آن می که حالان بنره، کرامت و زاید کمال آن بنره، به من ده که بس بی دل افتاده و از این هر دو بی حاصل افتاده. Thank you. مرا برعت بود فرصت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود. رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پی امروز بود فردایی.